بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كندلينا لرسائته يسيرا داني يكتبو تيتو شا الأرجوزات الميمية المئية شا الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى بعد يقوى tumeona wakezi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumwa kwake tulifikia Ummu Habiba ambaye ni Ramla bint Abi Sufyan ibn Harbi radiyallahu anha ambaye mahari yake ilitolewa na mfalme Najashi. Sheikh akaendelea kusema wasumma fi shatin biha hadiyya thumma istafa safiyyat as-safiyya wasumma an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fi shatin tumi alayki wasum katika mbuzi na hii ilikuwa ni baada ya fathul khaybara ilipofunguliwa khaybara ikawa chini ya waislam mmoja katika wanawake wa Kiyahudi alimwekea sumu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nyama ya mbuzi, na mtume alikuwa anapenda nyama ya mguu wa mbuzi. Kwa hivyo aliletewa, akachukua ule mguu wa mbuzi akaweka mdomoni, ule mguu wa mbuzi ukamwambia mimi nimetiwa sumu. Mtume akaitema, akaitoa ile nyama mdomoni. Amna kijikombe kidogo chukua kubwa mwanzo wake amna kumbe kidogo kidogo kwanza kwake atakichupa kidogo akapunguza kulishika lote afya baridi basi basi ya baridi basi asinywe baridi. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yule ile nyama ya mbuzi ikamwambia kama ana sumu, lakini akawa tayari kuna sahaba ameshakula na tayari sumu inaanza kufanya kazi katika mwili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akauliza wale Wayahudi waliomletea zawadi ya nyama hiyo ya mbuzi, kwa nini mmetia sumu katika nyama hii? Wakamtaja mwanamke ambaye aliipika nyama ile, alikuwa anaitwa Zainab. Ndio mwanamke akaletwa mbele ya mtume, na alipoulizwa yule mwanamke akasema tumechoka na wewe tu, kama utakuwa si mtume utakula utakufa, alafu utakuwa tumepumzika sisi. Kama utakuwa mtume basi hatutaweza kukuua sisi. Yule sahaba aliyekula ile nyama alifariki, na yule mwanamke alihukumiwa kuuliwa kwa sababu ya kufa kwa sahaba yule, kwa kutia sumu katika nyama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume alitiliwa sumu, na hizi ni chuki za Wayahudi juu ya mtume, lakini pia chuki za Wayahudi juu ya Uislamu. Kuna mafunzo yanapatikana katika kipengele hichi cha mtume kuwekewa sumu na kuletewa chakula na Wayahudi. Wayahudi sio Waislamu, au sio? Lakini haikuwa ni sikukuu, yani hapakuwa na sikukuu kwamba makafiri wako na sikukuu yao halafu wakamletia zawadi mtume afu mtume akapokea zawadi ya sikukuu yao. Hapana, hii ilikuwa ni katika hali za kawaida ambazo kama kafiri ni jirani yako akaweza kupikia chakula akakuletea zawadi, unaweza kula, haikatazwi. Na tukiangalia pia kichinjwa hichi ilikuwa ni mbuzi, na mbuzi anachinjwa. Na juzi juzi hapa kulikuwa na vurugu kubwa ya Waislamu kwamba kula kichinjwa kilichochinjwa na ahlul kitabu na Wakristo, sio kwamba Kristo hafai kuchinja, ikawa zogo kubwa, wengine mpaka wakauana kwa sababu ya kuchinja Mkristo, jambo ambalo halina ugomvi katika dini yetu ya Kiislamu. Sisi wewe kama uwezi kula, acha wenye kuweza kula wache wale, alikula mtume itakuwa mimi na wewe. Au mtume alipoletewa hii nyama ya mbuzi aliuliza nani kachinja? Mnayo riwaya hiyo? Mmeisahau? Au aliuliza yule aliyechinja alisema bismillah? Aliuliza. Ameletewa zawadi ya nyama ya mbuzi akachukua kala. Masala ya kuuliza nani kachinja, kasemaje, sio kazi yako. Wewe kazi yako kula nyama. Hausi. Ama ajabu iliyokuwa kubwa, watu wapiga kelele na nyama za Wakristo, hawapigi kelele na nyama za washirikina wanachinja kwenye makaburi kila siku. Makafara. Ha? Na nyama zinachinjwa kuku kwenye kwa ajili ya mashetani kila siku zachinjwa, na wala watu wapigi kelele. Wakishapikiwa mchele na nyama hamna kuuliza, ile eti kwa sababu bucha la kafiri imekuwa ugomvi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Waislamu wanaingia pasi na elimu inayopelekea matatizo. Wallahu musta'an. Kwa hivyo mtume katika kipindi hichi aliwekewa sumu katika nyama, na ulikuwa ni mwaka wa saba baada ya Khaybara. Thumma istafa Safiyata Safiya, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua Safiya bintu Huyay awe mkewe katika wale mateka. Kwanza alikuwa Safiya ni mateka katika mateka wa Khaybara, na Safiya akasilimu. Aliposilimu Safiya, mtume akamwacha huru Safiya, na baada ya kumwacha huru mtume akamuoa Safiya. ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة. كشمتوم أسمى شيخ قوام ثم أتت كشا لكوجا يعني هولي لكوجا هابا نزغنز عن أم حبيبة أبا إلناني أم حبيبة نيتوا أم حبيبة نيتوا ناني رملة أبا إلولي ووابي دعياك لكوابي حبشا mahari yake litolewa na mfalme bin Najashi. Kwa hiyo akaja Madina sasa. Katoka kule Habasha wale waliokuwa mbakia muhajiri. Makumbuka tulisema nyuma muhajiri walikuja nusu nusu wakabaki, au sio? Sasa hao waliokuwa mbakia ndio wamerudi sasa. Na hao waliorudi ndio walikuja na huyu mkewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na walipokuja hawa muhajiri walikuwa mbakia Habasha wakiwa na Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na masahaba wengine, hata mtume akasikika katika maneno yake akisema ma ana ma adri ana bi qudumi Jaafar asur au bi fathi Khaybar, sijui ni furahi kwa lipi, ni furahi Jaafar amekuja na wenzake au ni furahi kwamba fathu ya Khaybar imefunguliwa Khaybar, ama tu furahi kwa Jaafar na wenzake. Manake fathu ya Khaybar inapatikana na Jaafar na wenzake wamefanya nini? Wamekuja pia kutoka Habasha kuja Madina. Wa aqd Maimunata kana al-akhira, na pia vile vile ndoa ya Maimuna bintu al-Harith al-Hilaliya, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa na huyu mwanamke akawa ndiye wa mwisho, na mtume hakuoa mwanamke mwingine baada ya Maimuna. وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. نقبل يهيلو على سليم أبو هريرة رضي الله عنه. أما أبو هريرة على سليم كتك مكوانغات مكواسابة سيما شيخي. وقبل ما قبل أبتكيو هايا إسلام أبو هريرة ni kusilimu kwa Abu Huraira. Abu Huraira alislimu mwaka wa saba. Kisha akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika Khaybara. Alislimu mwaka wa saba, akaja kwa mtume katika Khaybara, lakini hakushiriki katika vita vya Khaybara. Alikuta tayari vita vya Khaybara vimekusha malizika na fathi ishapatikana. Wa ba'du, na baada ya tukio hilo, umratul qada shahira, mtume sallallahu alayhi wasallam aliporejea Madina kutoka katika Khaybara baada ya ufunguzi au vita vya Khaybara, mtume akarejea Madina. Na baada ya kurejea Madina katika mwezi wa Dhulqaada, akaenda Makka kwa ajili ya kufanya umratul qada. akaenda Mtume sallallahu alayhi wasallam paka akaingia Makka na akafanya umra yake na akatufu katika Kaaba na kisha akaimaliza na kurejea zake. Kwa hiyo mkumbuka katika mwaka gani Mtume alizuiliwa kwenda katika umra? Ilikuwa mwaka wangapi Mtume alizuiliwa na Makuraishi? Msahau. Mwaka wa 6 au sio? Katika Hudaybiyya. Kisha anasema Sheikh ya kwamba warusula fil muharram al muharram arsalahum ila al muluk fa'lami. Na wajumbe wake wale mitume ni wajumbe ambao katika masahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwachagua akawatuma kwenda kwa watawala wa falme mbalimbali, ilikuwa ni katika mwaka huu. Akawatuma wale mitume wake masahaba zake akawaandikia barua kwenda kwa wafalme fil muharram al muharram, ilikuwa ni katika shahrullah al muharram. Al muharram ni mwezi wa Muharram. Fil muharrami, katika mwezi wa Muharram, al muharram kuna kwa ile miezi mitukufu. Yani Muharram ni katika miezi minne mitukufu ya ashhurul hurum. Iko mingapi ashhurul hurum? Iko minne. Mwezi wa kwanza ni mwezi gani katika ashhurul hurum? Muharram yenyewe. Halafu Dhulqa'da, halafu Dhulhajj, halafu Rajab, Rajabul Mudhar. Kwa hiyo mitatu inafuatana na mmoja mmoja umejitenga. Sawa sawa? Tayeb, kwa nini Ramadhani haimo? Na Ramadhani ni katika miezi mitukufu. Au sio yenyewe haimo katika miezi mitukufu? Ramadhani kwa nini haijatajwa kwamba ni katika miezi mitukufu? Naweza kutusaidia? Barakallahu fikum. Wote mmesahau. Na nakumbuka. Ramadhani sio katika miezi mitukufu au ni katika miezi mitukufu? Kweli? Wewe unajua Ramadhani ni katika miezi mitukufu sio miezi mitukufu? Ni miezi mitukufu lakini sio ile ashurul hurum iliyotajwa na nani? Na Allah. Sawa. Lakini je, unafikiri kwamba hii miezi inashinda mwezi wa Ramadhani? Na kwa nini iliitwa Ashhurul Hurum? Kwa sababu Makuraishi walikuwa ile miezi hawapigani. Waliheshimu ile miezi na ni makosa makubwa kumwaga damu katika mwezi ule, katika miezi ile. Sasa ilipokuwa Makuraishi wameifanya ni miezi mitukufu na Qur'ani ikaiacha hivyo hivyo. Kwa hiyo ikaendelea kuitwa ni miezi mitukufu na hata Mtume alipokuja akaita miezi mitukufu hivyo hivyo. Tufamera vizuri. Makuraishi ndio walipa utukufu ile miezi na katika miezi ile walikuwa hawapigani kabisa, hamna vita. Na hata walikuwa wakiabudu katika mwezi wa Rajab, kiingia mwezi wa Rajab basi wanakusanya makokoto nini alafu wanakuwa wakiabudu katika kufanya sherehe zao Makuraishi. Katika ujahiliya hivyo hakuna historia ya sherehe yoyote na ibada yoyote maalumu inayofanyika katika mwezi wa Rajab, hakuna. Katika Uislamu hakuna. Ama katika ujahiliya zipo na walikuwa wakitungika mikuki yao na silaha zao pale kwamba hakuna tena kupigana. Hawapigani katika hiyo miezi mitukufu ambayo tumesema ni miezi minne kama ilivyotajwa na Qur'an. Mitatu inafuatana na mmoja uko peke yake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi hii, katika mwezi huu wa Muharram ndio aliandika barua kwenda katika kuwapelekea mitume wafalme mbalimbali, akawatuma idadi ya masahaba mbalimbali kama vile alivyomtuma sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi kwenda kwa Kisra ambaye alichana ile barua ya Mtume. Pia vile vile alimtuma Dihyatul Kalbi kwenda kwa Kaisara ambaye ni mfalme wa Rum, na hizi zilikuwa ndio dola kubwa kapelekea barua. Ile Kaisara aliheshimu barua ya Mtume, hakuchana kama Kisra ambayo Abdullah ibn Hudhafa alikwenda kumwambia Mtume. Makosa aliyomfanyia chama ni kwamba Mtume alianza kuandika jina lake mimi Muhammad. Kwa nini unaanza kuandika jina lako wewe Muhammad badala ya kuandika mimi mfalme kwanza? Akakasirika na hilo akachana barua ya Mtume. Kuchana barua ya Mtume, lakini baadaye hasira zilipotulia akahitaji kuisoma, ataisoma vipi imeshachanika. haisomeki tena, akatuma askari wake wakamtafute Abdullah na hawakumpata. Abdullah ikafika kwa mtume akamwambia mfalme, Kisra kachana barua yako. Mtume akasema zakallahu mulka, na Allah uchane ufalme wake. Aliuliwa na mtoto wake, mtoto wake alimuua, akatawala mtoto wake. Na mfalme mwingine alikuwa ni Muqaytis, ambaye alikuwa ni mfalme wa Iskandaria, Hakim ibn Abi Baltah ndiye alimpelekea barua, na yule mfalme alipokea kwa heshima barua ya mtume na akamtoa mjakazi zawadi kupeleka kwa mtume, ambaye huyo mjakazi ndio yule yupi? Eh? Ramla, wapi bwana Ramla mjakazi? Maria al-Qibtiyya. Sawa eh? Naam. Anasema Sheikh hapo mbele kamtaja. طيب واهديت ماريه القبطيه ناكفوا زوادي يا ماريه القبطيه فيه وفي الثامن السريه لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام alipewa zawadi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na zawadi ya mjakazi Mariatul Qibtiyya kutoka kwa mfalme Al-Muqaytis ambaye ni mfalme wa Iskandaria, akampa zawadi mtume. Alifurahi na barua ya mtume, lakini wanasema ahli alilmi hakuingia katika Uislamu yule mfalme, lakini alipokea vizuri kwa heshima barua ya mtume na akatoa zawadi kupeleka kwa mtume. Na katika mwaka wa fihi, yani katika hiyo Muharram, mwaka wa saba, ndio alipewa hiyo zawadi ya huyo mjakazi Mariyata al-Qibtiyya. Wa fi thaminati, na katika mwaka wa nane, sariyata limu'tin sarat, jeshi sariya ni jeshi ambalo mtume anakuwa hashiriki, haendi, tofauti na ghazwa. Ghazwa anaenda mwenyewe, kusema ahlul ilmi ghazwa ni ile mtume mshiriki, na saria ni kikosi cha watu mtume kawatoa waende. Na hii ni kikosi kilikuwa kikubwa cha masahaba waliokwenda katika vita hivi vya Mu'ta, ambavyo vilikuwa katika mwaka huu wa nane. Na Mu'ta ni mji katika ardhi ya Sham, ni mji katika miji ya ardhi ya Sham, na Sham wakiishi wa Kristo wakati huo. Na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alikuwa shaelezo liyo khabari ya wale wa Kristo wa kule, namna walivyokusanyika kwa kujipanga kwa ajili ya vita. Na mtume akaandaa kikosi, na ndio kikosi pekee mtume alipata kuchagua makamanda watatu, ambayo kamanda wa kwanza alikuwa ni Zaid ibn Haritha, hubbi rasulillah, kipenzi cha mtume, na wa pili alikuwa ni Ja'far ibn Abi Talib, na watatu alikuwa ni Abdullah ibn Rawaha. Na wote waliuliwa kwa sababu jeshi la Waroma lilikuwa kubwa sana, ilikuwa kubwa mno kiasi mpaka baadhi ya masahaba wakapata wasiwasi, na mtu rudini kwa mtume tupeleke taarifa kwanza, hii sio jeshi la kawaida hili. Malaki uwiano unakataa, wao walikuwa kama watu 3,000 hivi, wale wa Roma walikuwa 300,000 na zaidi huko. Unafiri vichwa ukiviangalia vichwa vya watu 300,000 unavionaje? Si utitiri. Sasa jamaa wanaona ndio jamaa wameminika mlimani kule, wakakaa shura kwanza, maonaje ile hali si tukigema tunaonekana kule itakuwaje? Wengine akatoa rai turudishe habari kwa mtume atuongezee jeshi, wengine akasema tungerudi kwanza tukajipanga vizuri. Lakini Abdullah ibn Rawaha akawaambia, tumetoka sisi kule kwa moja ya mambo haya mawili, hamna la tatu, imma shahada twende peponi, na imma ushindi turudi salama. Twende kufanya nini kwa mtume? Tutafuta msaada gani sisi? au kuna nia nyingine ya chatu tulotoka nayo sisi. Watu wakatazamana, wakainuka, jazba zikapanda, imani ikaongezeka, hawakutazama tena nyuma. Wakaingia katika bafu la kifo. Kwa hiyo akauliwa Zaid ibn Haritha, bendera ikachukuliwa na Jaafar, akakatwa mkono wa kwanza, akakatwa wa pili, akakamaliziwa, bendera ikachukuliwa na Abdullah ibn Rawaha, na yeye vile vile akashambuliwa, akauliwa, bendera ikawa inazunguka. Nani wanafanya shura huko wanapigana masahaba? Nani anachukua bendera? Huyo hapa, hapana, sio mimi. Wewe chukua. Kila mtu anakataa, akamkiwa kwa Khalid. Khalid, chukua hapa, na chukua tu, utachukua ukitaka na usipotaka. Akachukua bendera Khalid, akabadilisha namna ya kupigana. Akaambia basi, acheni kupigana. Masahaba wakasita kupigana, akamwambia tunapigana tunarudi nyuma, twende mbele tena sasa. Tutaisha. Kwa sababu leo anaingia huko hatoki. Na sisi tuko wachache, wale wako utitili huko. Makata robo yake hatujawamaliza. Sasa kwa hiyo akawa anapigana na rudi nyuma. Sasa mtu anakufuata ndio unamkata. Akiko hakika akiingia mtu arudi. Ikawa kafiri akiingia anakwenda, akiingia anakwenda. Wakaogopa tutakwisha sasa. Kwa mapigano haya tutakwisha. Hii mbinu mpya hii. Basi vita ikaisha kwa amani. Walipoona wazidi kukatika vichwa wale makafiri, wakaacha kupigana. Kwa hiyo wao walikuwa wanapigana huko, narudi nyuma, na ikawa wanawavuta kwa upande wao. Na wenyewe wanakuja, kila anaingia anakwisha, kila anaingia anakwisha. Allah akawapa salama na vita ikaishia hapo. Wale makuraishi masahaba wakarudi salama, na wale wengine wa Roma wakarudi kwao, lakini walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo ni vita ilifanyika mwaka wa ngapi? Mwaka wa nane. Anasema shekhe, wafi siyami, na ni katika wakati wa funga, yani kwa Ramadhani ya mwaka wa nane. Wakad kana fathu baladi lharami, na ni huo huo mwaka ndio ilifanyika fathu ya mji mtukufu wa Makka. Naam. Na mtume alipoingia kwenda kufungua mji wa Makka, hawakupigana na Makuraishi kwa sababu hawakuwa na nguvu ya kupigana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tulipoona katika baadhi ya miji mtume aliingia kupigana, lakini hakupigana kwa sababu watu hawana uwezo wa kupigana. Kwa hiyo lile litakalotakiwa linafanyika, alafu mapigano yanakuwa yamesimama. Naam. Wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yawm Hunain thumma yawm Taif. Yani baada ya fathu Makka ambayo ilikuwa ni mwaka wa nane, wameeleza yani kalima qad awradu ma kana fi yawm Hunain. Awradu manake qad awradu, wameeleza. Wanawachuoni wa sira katika milango ya vita, almaghazi, mapigano ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ma kana fi yawm Hunain, vita vilivyokuwa katika vita vya Hunain, ambavyo katika hivyo vita vya Hunain kulipatikana kabla yake au wakati wake vita vya Ghazwat Awtas, na ambayo hiyo Awtas iko sehemu baina ya Makka na Taif. Thumma yawm at-Taif, thumma yawm at-Taif, kisha katika vita vya Taif, na ambapo vita vya Taif vilifanyika pia mwaka huo huo wa nane katika mwezi wa Shawwal, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alirejea kutoka katika Hunain. Mtume hakuingia Makka mpaka akawa ameingia Taif kwanza, akawateka watu wa Taif na akauteka mji wa Taif, na watu wa Taif hawakuwa na uwezo wa kupigana na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaingia katika amri. Wa ba'du fi dhil qa'dati itimaruhu min al-ji'rani min al-ji'ranati wastiqraruhu wastiqraruhu wa ba'du fi dhil qa'da, yani na baada katika mwezi wa dhil qa'da kana itimaruhu, manake wa ba'du fi dhil qa'dati itimaruhu, Na baada ya tukio hilo mwezi wa mwaka wa 8 katika mwezi wa Dhulqaada alifanya umra Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kalima jiranati ni sehemu iliyo baina ya Makka na Taif, ni sehemu ambayo iko karibu na Makka zaidi baina ya Makka na Taif. Yani wa kalimatu istiqararahu, manake Mtume alikaa katika eneo lile. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa katika eneo lile, na wanasema ahlul ilmi kwa muda wa siku 10 alikaa pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kisha akafanya umra yake, na baada ya kumaliza umra yake akarejea zake katika mji wa Madina. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. نبنتي أك زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم الفريكي الفريكي كتك موجهو كتك موكهو متوني لفقوة ميتك مجي ومكة. Alimuacha amiri asimamie mji wa Makka, lakini alikuwa ni kijana mdogo kama wanavyosema ahlul ilmi, umri wake ni chini ya miaka 20. Akamchagua yule kijana abakie kuwa ni kiongozi katika mji wa Makka, na alikuwa anaitwa Attab ibn Usayd. Ni kijana aliyechaguliwa na Mtume abakie kuwa kiongozi katika mji wa Makka, aitwa Attab ibn Usayd. Umri wake ulikuwa chini ya miaka 20. Kwa Mtume aliporejea Madina akafariki binti yake Zainabu. Na baada ya kufariki Zainabu kwa muda wa miezi kadhaa, ilikuwa ni mwaka wa 8 wa Hijra ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, amerudia zake kutoka Fathi Makka, akafiliwa na mtoto wake Zainabu. Anakuwa mtoto wake wangapi huyu Zainabu katika mtoto wake wa kike? Ah? Zainabu anakuwa mtoto wangapi wa Mtume katika mtoto wake wa kike? Zainabu ni mtoto wangapi katika watoto wake wa kike? Msahau. Wa kwanza. Na katika jumla ya watoto wake yeye ni wangapi? Wa pili. Wa kwanza wao anaitwa nani? Al-Qasim. Kwa Zainabu alifariki mwaka wa 8 wa Hijra baada ya Mtume kurejea kutoka Makka. Na haukupita muda kiasi cha mwezi akazaliwa mtoto wake wa kiume aitwa Ibrahim, ambaye alimuita jina la Al-Khalil Ibrahim alayhi salam, akamuita mtoto wake Ibrahim. Anasema shekhe katika nidhamu zake hizi kwamba wawahabati naubataha li Aisha saudatu madamati zamanan Aisha. Mama huyu Sauda, ambaye ni mkewe katika wakeze bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Tumeona Ibrahim amezaliwa mwaka wangapi? Mwaka wa 8. Tayeb. Na kipindi hicho pia ilitokea jambo lingine ambalo ni mama Sauda, mama yetu Sauda na Maria al-Qibtiyya. Tulisoma kule nyuma illa Ibrahima, isipokuwa Ibrahima, watu wote walikuwa wamezaliwa na Khadija isipokuwa Ibrahima. Kwa hiyo Sauda alikuwa shakuwa mwanamke, anaona Mtume kana kwamba kaisha mchoka, akafikiri ana hatihati ya kuachwa, na dalili za kuachwa na Mtume anaziona zimekurubia. Ki mwanamke ana akili, mwanamke mwema, akafikiri katika wake wa Mtume, Mtume anampenda sana Aisha, akamwambia mimi zamu yangu nampa Aisha, mimi nabakia kwa mke wako, lakini kwangu usije kulala, almuhimu nibakie na heshima, wewe ni mke wa Mtume kuliko kupewa talaka, kwangu usije kulala, mimi naridhika na siku yangu nampa Aisha. Mtume akamkubalia. Kwa hiyo wawahabat naubataha li Aisha, zamu yake ya kulala kwa kemtume akampa Aisha. Sawa, sasa hivi nafahamu haifai zama zetu mwanamke katika wanawake zetu anaweza kufanya hivi? Hawezi. Ah, yani sheria yamruhusu kufanya? Yamruhusu. Kuliko kuachwa na shekhe, si bora ampe zamu yake mke mwenzake? Allahu Akbar. Kwa hiyo Sauda zamu yake akampa Aisha. Aisha akawa na siku ngapi? Kwa sababu mtume alikuwa amegawa kwa wake zake siku moja. Mtume alikuwa amegawa siku moja moja kwa wake zake. Kwa anazunguka leo moja, kwa yule moja, kwa yule mwingine moja, kwa wake tisa. Kwa hiyo ili upate siku ya pili inakuwa siku ngapi zimepita? Nane. Sio mchezo. Lakini mtume alikuwa anapita kuwasalimia, sio kwamba eti ndio anapotea kabisa kama baadhi ya wazee wetu. Akiwa kwa bibi mdogo huko atakukajaga hafiki. Eh? Yaani kuna baadhi ya wake, watu wanawake wawili, mmoja mpaka anakuwa kalmuallaq. Kama mtu alitungikwa kaninginia tu hivi maskini. Anapata dhiki. Mwanaume zamu ikisha ndo anapotea kimoja. Haonekani tena mpaka zamu ifike. Na ikifika rahisi kama anaingia motoni vile. Yaani hana raha kwa yule mwanamke. Sasa yule mwanamke mwenzake anaonyeshwa mapenzi paka huyo anapata dhiki. Sasa Allah alishamekataza jambo kama hilo. Wala tadaruha kalmuallaq, yani msimuache huyo mwanamke mwingine akawa kama ni mtu aliyetungikwa tu, maana yake hajitambui, hana thamani. Ndio mapenzi huyamiliki, lakini usidhihirishe hivyo basi. Tufahamiane vizuri. Sasa Sauda alipoona mapenzi kwa mtume anapotea, na mtume yuko katika hatua za kumuacha, akamwambia mtume, mimi naomba nibakie kwako kama mkeo, na zamu yangu mimi nampatia Aisha. Huyo utakuja kunisalimia, utakaa utazungumza kwa muda utakaotaka mwenyewe, lakini kulala utakwenda kulala kwa Aisha. Kwa hiyo Aisha akawa na siku mbili. Kwa nini wazazi wasimuonee hivyo? Lazima muonee hivyo, sio? Ha? Kisoma habari za ukiwenza wake wa mtume utasikia raha kweli kweli, lakini sio kipindi chake. Tuendelee kwanza. Kwa hiyo Sauda akamwambia mtume, usiniache mimi, na zamu yangu nampatia Aisha. Aisha akawa na siku mbili na wenzake wakawa na siku moja moja. Wa umila al-mimbar ghaira muktafi, na ikatengenezwa mimbar katika mwaka huo, ndio mwaka ambao ulitengenezwa mimbar. Yani mtume alikuwa hautubu katika mimbari kama hivi. Mtume alikuwa na hutubu juu ya gogo. Gogo la mtende ndio lilikuwa limewekwa msikitini, mtume atolea hutuba hapo. Ah, kwa hivyo mwaka huu wa nane akatengenezewa mimbar. Ghaira muktafi, ambayo ilikuwa haikujificha msikitini kwake, yani ilikuwa mahala pa wazi. Haijajificha, inasogezwa kama hapa. Simeshelewa. Kama hii mimbari unaiona? Maana kinaanzia hapa inakuja hivi. Ghaira muktafi. Mimbari ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama zile mimbari za madirishani zile muktafi. Umeelewa Kiswahili? Mimbari za dirishani. Baadhi ya misikiti nyewe hamuonagi khatibu azunguka chumbani kule. Atokeza kichwa hivi. Sasa mimbari ya mtume akuwa ghaira muktafi, yani sio mimbari ya kujificha wakiwa watokeza kichwa hivi. Ilikuwa dhahiri, iko wazi, inaonekana kusimama khatibu, watu wote wanakuona kuanzia juu mpaka chini wanakuona. Mshelewa. Na ilipotengenezwa hii mimbari sasa, ile gogo likawa halijatolewa. Wametengeneza mimbari wakaileta, mtume akaja msikiti, nikakuta mimbari ipo. Kwa hiyo mtume alichokifanya, alipanda juu ya mimbari. Gogo likabaki nasubiria, labda atapanda kwangu. Mtume akatoa hutuba ya kwanza, akamaliza, akakaa. Gogo lipoona mtume amekaa, gogo likaanza kulia. Maana hajakalia gogo, kakalia nini? Kakalia mimbari. Sasa gogo halina haki tena. gogo likalia mpaka msikiti wa mtume ukatikisika. Ni katika riwaya Anas asema Anas ibn Malik lilitikisika lile gogo mpaka msikiti wa mtume ukawa unacheza hivi na wote wanasikia sauti. Sasa huyu ng'ombe aliyelia huko ndani iko wapi? Lakini sauti yatoka hapa kwenye gogo. Mtume akateremka kwenye mimbar asema Anas faltazamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akalikumbatia lile gogo, nikawa nalia kama mtoto anayebembelezwa na mzazi wake, vile anavyolia mtoto ananyamazishwa. Simuona mkivuta sura ya mtoto ukiwa mbembeleza, si mnaona? Ndivyo gogo lilivyokuwa linalia hivyo. Mtume akaendelea kulikumbatia lile gogo mpaka likanyamaza. Niliponyamaza lile gogo, mtume akarudi katika mimbar akamwambia hivi: lau lam altazimuhu, lau nisingelikumbatia hili gogo mimi kulibembeleza linyamaze, lama zala hakadha ila yaumil qiyama, nisingeliacha kulia mpaka kiyama. Ningekuwa nalia tu huznan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huzuni tu ya kumkosa mtume kulikalia. Kwani hujanikalia ya rasulullah? Leo sisi tuna akili timamu, hatusikii huzuni kumkosa mtume sallallahu alaihi wasallam. Gogo. Kisha mtume akatoa amri kwa masahaba, gogo liende likazikwe hili. Gogo likazikwe. Mshasikia gogo linazikwa? Eh? Hata kwenye zile hadithi za Burwasi. Hamna habari hii. Lakini hili gogo limekwenda kuzikwa kwa yale mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huzuni ya kumkosa mtume sallallahu alaihi wasallam. Gogo likaenda likazikwa. Limekuja katika sahihi al-Bukhari kwamba gogo lile lililia kwa yale mawaidha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lile hutuba lililiza lile gogo. Kwa hiyo nikalia mno, Mtume akateremka kanda kalikumbatia kanibembeleza, nikawa nalia kama mtoto mdogo. Viumbe visivyokuwa na akili vinapata huzuni ya kumkosa mtume, si ajabu. Lakini watu wenye akili wala nyoyo zao hazisikii kusisimka kwa kumkosa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata yeleza Ibn Mas'ud yasema, nalijua jiwe liko katika mji wa Makka lilikuwa linamsalimia mtume. Jiwe jiwe linasema eh, lakini jiwe lilikuwa linamsalimia mtume. Kisoma katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo mengi sana. Hata siku nyingine mtume yuko na masahaba zake waenda safarini, mahali mtume akapumzika na masahaba, mti ukainama. Masahaba wana mti unakuja huo paka mbele ya mtume, mti ule ukalala pale, alafu ule mti ukainuka ukarudi ulipokuwa. Masahaba washangaa, vipi? Tunaambia huu mti umemuomba ruhusa Allah uje umsalimie. Mti aenda kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wasemaje sisi tulibahatika kuwa wafuasi wake? Hatuna haja ya kujigamba au? Eh? Na dalili ya kujigamba itabidi iwe nini sasa? Tujiandike majina. Sisi kama washabiki wa mtume tufanyeje? Tujipambe kama yeye au sio? Tujipambe kama yeye na tushikamane na sunna zake bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo alitengenezewa mimbar katika mwaka wa 8 wa hajja attabu bi ahli al-mawqifi, na atahiji huyu attabu ibn Usaydi. Attabu ibn Usaydi yeye alikuwa amepewa kazi ya kusimamia katika kitongoji chao katika Taif. Ilipofika mwaka wa haji, yeye alienda na watu wake kwenda kufanya hija. Kikundi cha Waislamu wakaondoka wakaenda wakafanya hija. Thumma Tabuka qad ghaza fi tasi'a wa hadda masjidi wa hadda masjid ad-darari rafi'a. Thumma Tabuka qad ghaza fi tasi'a. Kisha vita vya Tabuku, mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana katika mwaka wa 9 wa hijra, vita vya Tabuki, vita ambavyo mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aliwataka watu wa Madina wajiandae kwa ajili ya kwenda kupigana katika vita hivyo na watu wa Roma. Na ni vita vilikuwa katika mwaka wa 9 katika mwezi wa Rajab, na hakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia kwenda kupigana katika mwezi huo, mwezi wa Rajab. sababu kwanza kulikuwa na joto kali sana, na ni wakati wa mavuno, watu watakiwa waende wakavune mashamba yao, lakini hali ilikuwa si nzuri, na watu wakatakiwa watoke kwenda katika ardhi ya Sham katika mwaka huu, na jambo lilikuwa gumu sana kwa masahaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda Tabuk, lakini hakupigana katika vita hivi pia. Wahadda, na alivunja mtume katika mwaka huo Masjid al-Dharari, msikiti wa Dharari ambao ulikuwa umejengwa na wanafiki, ambao waliujenga msikiti karibu na Masjid Quba. Wanafiki walijenga msikiti wao ili kupunguza kasi ya Mtume Muhammad na Waislamu. Kavunjwa ule msikiti ambao ni Masjid al-Dharara, mashuhuri, unafahamika. طيب وحج بالناس ابو بكر ها رافعا ولكم ينوليو ماكي كجمبو ينوليو ها وهج مسجد الضرار رافعا نا كوفنج مسكيتي والضرار اللي يكون مشجنجو تيار رافعا وحج بالناس ابو بكر وثم تلا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذاب امرأة ذاب أمر فعلا وحج بالناس أبو بكر وثم ناكتكم وكوتيسا الحج أبو بكر صديق رضي الله عنه نكون لو إسلام Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Abu Bakar aende hija, na kundi la Waislamu kutoka Madina wakaenda hija. Na walipofika kule, akatumwa ikateremka aya ya baraa ya kutakasa msikiti wa Makka na washirikina. Baraatu min Allahi wa rasulihi. Ikipoteremka aya hii, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtuma Ali aende akazisome hizi aya katika haji. Kwa hivyo tara baraatan aliyun wa hatam, Ali alikwenda kusoma aya hizi za baraa, na jambo likawa limekomea pale kwamba sasa hakuna tena mshirikina kuingia Makka, wala hakuna tena mwanamke kuja kufanya tawafu akiwa uchi. Ajabu ya ujahilia, na wanawake walikuwa wanakwenda kufanya tawafu uchi, wasema al-yawma yabdu kulla, leo naonyesha kila kitu. Wama ubedihi fala uhilla, ninachokionyesha sija kihalalisha. Wewe tazama ukiacha hapo hapo. Ujahilia mtihani mkubwa sana. Nasikia pia siko ngoba, bali na ngoba za asili wacheza watu uchi, au sio? Au yabiai kusikia? Sipo nyingi tu. Zipo. Labda ndo kizazi cha wale kwa wakati huu. Kizazi chao bado kipo. Kwa hiyo munada ulikuwaje? Alla yahujja mushrika. Alla yahujja mushrikun. Asije kuhiji tena katika Kaaba hii mshirikina. Baada ya leo. Asije mshirikina kuja kufanya hija hapa baada ya leo. Wala yatufu arin, wala asitufu mtu uchi hapa hii sehemu tukufu. Marufuku, maana tayari Uislamu ushakuwa na nguvu, Uislamu una uwezo wa kuwazuia watu. Kwa hiyo hakuna ruhusa tena kuja kuchezea katika nyumba hii. Bi amrin fa'ala. Walifanya hivyo hawa wawili, Abu Bakar na Umar, kwa amri ya Mtume Muhammad Abubakar na Ali kwa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abubakar aliwahijisha watu kwa amri ya Mtume, na Ali alikwenda kusoma hizo aya kwa amri ya nani? Ya Mtume. Ndio neno fa'ala, ambapo kuna alif ya ithnaini ya watu wawili, Abubakari na Ali. Bi amrin fa'ala, kwa amri ya Mtume hawa wawili walifanya hivyo. Kwa hiyo kuanzia pale tena ukawa msikiti wa Makka, alhamdulillah. Hakuna tena habari ya mshirikina kuingia na washirikina wakakoma. Na pia vile vile angalieni umbali ulivyo jamani. Fathi Makka ilikuwa mwaka wangapi? Mwaka wa 8. Fathi Makka mwaka wa 8, si ndio hivyo? Halafu mtume kaisha fungua mji, kaisha itawala Makka, hivi alishindwa kutoa amri? Si angetangaza tu pale? Lakini angalia hikima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mambo yanapelekwa hatua kwa hatua. Sasa katika hija, si watakuja wale wote? Watakuja wa mbali na watakuja wa karibu, wote watakuja, kwa sababu haji wanakuja watu kutoka mbali sana. Kwa ujumbe unaotangazwa katika haji utaenea katika miji yote. Kwa hiyo wale washirikina waliokuja watakwenda kuwaambia washirikina ambao hawakuja. Na lao kama angelitangaza katika Fathi Makka, ujumbe ungefika? Ujumbe usingefika, ujumbe ungeishia pale pale Makka. Halafu wale washirikina ambao wangekuja kuhiji halafu ukawazuia, wangeuana. Sawa? Yaani mimi nimetoka huko, tuchukulie kama si wa Tanzania hapa tuenda hija, alafu eti tushagharama zetu tushamaliza, eti tutateremka Madina jamaa tuambia hamna kuhiji, tutawaacha sisi. Tuwezi kuwaza tutie mchezo hapo, sisi tukifa hapa kwa shahidi. Lakini excuse you shahidi mnapeana tu. Allahul Mustaan. Kuna mtu mmoja alipigana kwenye treni, alipigana na mlevi kalewa. Mlevi apigana kwenye treni, kalewa mlevi, ziko kichwani tayari. Kosa, kuna Mkristo kautukana Uislamu. Hawa Waislamu ndio wanaleta mambo ya kulawitiana hawa. La, yule mlevi akamwambia mchezi wewe, akainuka akapiga meza akavunja machupa, ugomvi mkubwa, akapasuana mle ndani. Alipokamatwa akapelekwa huko, alipoachiwa sasa, ah, shekhe ilikuwa shahada ya bure bure kabisa ishapata. Yani mimi ningekufa hapa, safi kabisa. La haula wala quwwa. Ufana pombe wende pevoni. Cheka sana. Nasimulia, anasimulia kisa chake cha fujo. Alafu sasa, nilikuwa nimelewa lakini. Alikuwa amelewa, amelewa lakini anapigania Uislamu. Allahul Musta'an. Sheikh anasema waja'at al-wufud fiha tatara. Baada ya tukio hili sasa la mwaka wa 9 ilianza kuja misafara kutoka miji mbalimbali ya watu wamesilimu, wanakuja Madina kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tatara maana yake kwa kufuatana, wamekuja hawa kutoka wapi, wamekuja hawa kutoka wapi, wamekuja hawa kutoka wapi, hivyo mwaka wa 9. Na hatha wa min nisahu ala shahara. Katika mwaka huo wa 9 misafara ilikuwa inakuja kuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kutoka katika miji mbalimbali kutangaza Uislamu wao, kwa maana sisi ni Waislamu, tumeingia katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Allah katika sura gani ile, suratul nasri, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Basi ilikuwa misafara mingi inakuja kwa mtume sasa, makabila tofauti tofauti wanakuja kwa mtume kutangaza Uislamu wao. Sasa katika mwezi huo wa 9 ndio mwezi mtume aliwaapia wake zake baada ya kumsumbua kwamba hatoingia kwao mwezi mzima. Ala min nisahu, aliapa mtume kwamba hatoingia kwa wake zake mwezi mzima, halali na mwanamke yote, kuatia adabu wake zake walimkosea. Alafu zilipopita siku 29 mtume ndio akaenda kwa wake zake. Baadhi ya wake zake wakamwambia, mbona hazijakamilika siku 30 na wewe uliweka kiapo? Akamwambia mwezi siku 29. Mwezi ni siku. Wezi siku 29. So paka ifike 30. Ya. Allahu musta'an. Waweza mtu akaapa siku 3 waje mhijira mke wake kutoa. Na hii inaangaliwa na uzito. Kuna wanawake wengine hata hawahitaji hijira. Kuna wanawake unahitaji umuhame wako. Sawa eh? Unamtia adabu kweli na anaadibika. Na kuna mwanamke mwingine ukimuhama ndo anakuwa mwehu kabisa. Lazima uwe makini katika kumwadabisha mwanamke kwa kweli. Eh. Yaani kuna baadhi ya wanawake ukimuhama ndo umemvuruga kichwa. Badala ya kumtengeneza unaharibikiwa zaidi, unakuwa na kesi zaidi ya 10 sasa. Na kuna wanawake wengine ukimuhama ndo umemtibu harudi tena. Tufahamiane vizuri. Na kuna wengine wenyewe wanapenda kupigwa tu. Ah. Yeye habari ya kumuhama, wewe mpige tu. Ukimpiga asikia raha, tuendelea kuishi. Si kwa baadhi ya makabila wako hivyo, sio? Lakini hatua za kupigana katika dini yetu ni hatua za mwisho. Lakini kuna baadhi ya watu ngumi mkononi. Kuwapiga wanawake, anampiga mwanamke asubuhi, jioni anamwambia geukia huko. Mambo gani haya sasa? Sijana, yani mchana tu mlikuwa na ugomvi kutwa nzima. Mwapigana viti ndani, au sio? Saa hizi ishafika saa 2 wamwambia geukie wapi tena? Ha? Hii haifai wala katika dini yetu. Kwa hiyo tabia kama hizi wale wenye ngumi mkononi wapunguze. Thumma an-Najashiyya na'a wa salla alayhi min taybata nala fadala. Thumma an-Najashiyya kisha alifariki an-Najashi. Najashi ni mfalme wa Habasha ambapo kule walikwenda masahaba wakaishi vizuri wakamwabudu Mola wao kwa amani, na ni bwana ambaye alikuna kitu alimfanyia mtume. Najashi kuna jambo alimfanyia mtume. Nilikuwa jambo gani mwafikiri? Alitoa mahari ya kumuoa mmoja katika wakezi. Alikuwa nani alitolewa mahari na Najashi? Umu Habiba Ramla. Sasa Najashi akafariki katika mwaka huo, na mtume sasema naa wa salla, naa alitangaza kifo chake, akawatangazia masahaba kwamba Najashi amefariki baada ya kuelezwa na Jibrilu wa salla. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akawakusanya masahaba zake katika musalla na wakamswalia an-Najashi salatul ghaib. Na hii ndio dalili wanatumia baadhi ya ndugu zetu, anapokufa mtu mbali basi wanamswalia salatu al-ghaib. Lakini ahli al-ilm wasema kama yule mtu kashaswaliwa kule hakuna haja ya kumswalia tena. Sawa sawa. Midamu kule aliposwaliwa, kaswaliwa na Waislamu na wamemzika wamemfanyia yote, hakuna haja ya kufanya tena. Naam. Na ndio maana haikupatikana kwamba mtume kaletewa taarifa sahaba zake sio kafia wapi alafu akamswalia swala nyingine ya jeneza, wakati kule tayari kuna watu wamefanya nini? Wamswalia au masahaba hawakuwa na tabia kisikia mwenzake kafariki wapi, ah tumswalie ni jeneza. Hakuna hilo jambo. Eh, kwa sababu kule alipo ni Waislamu na wale Waislamu wameshamswalia, lakini Najashi kule alipokuwa ni makafiri, eh, na wale makafiri hawakuweza kumswalia. Hii ni katika khasaisi ambazo alipata huyu bwana Najashi kuswaliwa na mtume wa Islam. Na wanasema ahli ilmi si dalili ya kutumia kwamba Muislamu kafa Tabora, watatangaza Tanzania nzima midamu ni shekhe, basi wote tuna Dodoma wanamswalia, Dar es Salaam wanamswalia, Singida wanamswalia, Kigoma wanamswalia, huku asiyu wapi? Hapana. Tayib. Na wamata Ibrahim, wamata Ibrahimu fi amil akhir wa bajli aslama wasmuhu Jarir. Katika mwaka huu ushoni ambao ni mwaka wa 10, mwaka wa 9 kuingia mwaka wa 10, alifariki Ibrahim ambaye ni mtoto wa kiume wa mwisho wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibrahim ibn Sayyidul Bashar Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi wa ummuhu Mariyah al-Qibtiyya. Mama yake Ibrahim ni Mariyah al-Qibtiyya. وبجلي أسلم واسمه جرير نالسلم صحابة اليكوجة لمسفارة واندقوزاكي كتوكا كنجيني كواو كوندي لواتو anaitwa Abdullah Al-Bajali. Abdullah Al-Bajali alislimu na kundi la ndugu zake waliokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mwaka huo, na ulikuwa ni wakati wa Ramadhani. Wa hajja hajjatal wada'i qarina wa waqafa jum'ata fiha amina. Wa hajja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-'am, akahiji mtume katika mwaka huu ambao ni mwaka wa 10, na hija yake ikawa ndio hijjatul wada'i, na iliitwa hijjatul wada'i yani yake hija ya kuaga, kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuhiji tena baada ya pale. Lakini pia aliwaambia masahaba zake, fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi huenda mimi sintahiji tena baada ya hija yangu hii. Kwa hiyo hija ile ilikuwa ni hija ya mwisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Qarina alifanya hija ya qiran. Qirani ni kukutanisha baina ya haji na umra. Wakati unafanya talbia unasema labbaika hajjan wa umra, na kama una haji peke yako unasema labbaika hajjan. Kwenye qirani unakutanisha qirani baina ya haji na nini, na umra, unanuia haji na unanuia umra. Kwa mtume alikutanisha baina ya haji na umra, qarina alikutanisha baina ya hija na umra. Mwanake alifanya talbia akasema labbaika hajjatan wa umra. Waqafa jum'ata fiha amina, na akaswali swala ya Ijumaa, akasimama katika Ijumaa na kufanya khutba amina, katika hali ya salama na amani, akafanya khutba ndefu katika Arafa. Na hapo iliteremka ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wakafurahi sana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wakafurahi sana, ila Abu Bakari hakufurahi. Wote walifurahi, Abu Bakari akalia. Na hii yaonyesha elimu ya Abu Bakari ilikuwa kubwa sana katika ufahamu wa Qur'an. Vipi wana dini imekamilika, wewe unalia, watu wote wamfurahi? Ambia nyie amjue, ikikamilika maana kuna kitu kinapungua. Kwa hiyo bwana alikuja kazi yake ilikuwa nini? Sikuleta dini. Kama imekamilika tutakuwa naye tena sisi? Mimi naona hamna salama. Hapa acha. Dini imekamilika, basi mtume ana kazi tena. Kwa hiyo fahamu ya Bakari tayari alitabiri kifo cha mtume kwamba hakiko mbali. Lakini wengine walikuwa hawajaelewa. Naam. Anasema Sheikh, wa unzilati fil yawmi, na ikateremka hiyo aya al-yawma akmaltu lakum dinakum bushra lakum, ikiwa ni furaha, habari ya kufurahisha kwenu nyinyi. Al-yawma akmaltu lakum dina, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilishia dini yenu, dini yenu. Mkamilishaji wa dini ni nani? Allah. Na dini ni ya kina nani? Ya kwetu. Sawa, hatuhitaji dini ingine zaidi ya dini ya Uislamu, na hatumuhitaji mtume mwingine zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam. Kwa hiyo dini imekamilika, na Waislamu hatuhitaji dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu, na wala hatumhitaji mtume mwingine zaidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wala hatuna haja ya sheria zaidi ya sheria ya Uislamu. Wa mautu rihanata ba'da audihi wa tis'ishna muddata min ba'dihi, na baada ya kurejea katika hija mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alifariki mmoja katika wale wajakazi wake ambaye ni Rihana. Tulimsoma nyuma kule. Sasa Rihana alifariki katika mwaka huo wa 10 na tulisema kwamba huyu hahesabii katika wake. Huyu hahesabii katika wake. Sawa sawa. Naam, kama vile yule Maria pia hahesabii katika wake. Naam. Hawa ni katika sabaya. Huyu Rihana mtume aliwapata katika mateka wa Bani Quraidha kama mnakumbuka. Na Maria alimpata wapi? Kutoka zawadi ndio kutoka wapi? Mfalme ndio. Sasa ndio zawadi kutoka kwa mfalme fulani, mahala fulani. Ndio jibu zuri. Maria alimtoa wapi? Rihana alimpata ni katika mateka wa Bani Quraidha wakati wamekwenda kupigana. Hii kawa ya mtume. Na watu wakagawiwa alizenga wira zao. Sasa mwingine alikuwa ni Maria al-Qibtiya, alimpata wapi? Na kutoka mfalme wa Iskandaria. Alikuwa anaitwa nani mfalme wa Iskandaria? Muqayqis. Barakallahu fiku. Anasema Sheikh ya kwamba wa 29 na wake 9 wa mtume aliwaacha hai wameishi, yani waliishi baada ya kufa mtume wake 9 wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddatan min ba'dihi, waliishi kwa muda baada ya kufa kwake mtume. Kwa mtume aliacha hai wake 9. Alizika wangapi aliyewazika mtume walikufa manake kabla yake? Wangapi? Ah, wawili. Wangapi walikufa? Wa kwanza alikuwa nani? Khadija binti Khuwaylid. Na wa pili? Na mbona kama mna wasiwasi? Zainab binti Khuzaima. Huyu Rihana sio mke, sawa? Huyu Rihana sio sio katika wake. Kwa hiyo wake 9 ndio aliwaacha hai. Kwa maana hiyo mtume alioa wake wangapi? 11. Aliwaacha hai wake 9. Wa yawma al-ithnain qada yaqina id akmala thalatha wa sittina wad-dafnu fi bayt ibnati as-siddiqi fi mawdi'il wafati an tahqiqi ومدة التمريض خمسا شهر وقيل بل 53 فادر ومدة التمريض ويوم الاثنين قضى يقينا نسيت يوم الثلاثاء الفريق متمه wetu صلى الله عليه وسلم كيف يقيني اكيد شك ndani yake. Asubuhi ya siku ya Jumatatu ya mwezi wa Rabiul Awwal alifariki mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo siku ya Jumatatu alisaliwa, siku ya Jumatatu alipewa utume, siku ya Jumatatu alipelekwa Isra, siku ya Jumatatu alihama aliingia Madina, siku ya Jumatatu alifariki. Sawa. Khilafu kwenye baadhi ya miezi katika baadhi ya matukio. Idh akmala 63 pale alipokamilisha miaka 63. Alifariki mtume wetu alayhi salatu wassalam alipokuwa amekamilisha miaka 63. Wadufina fi baiti ibnati siddiqi, na alizikwa katika chumba cha mama Aisha bintu Abi Bakrin siddiqi radhiyallahu anha alizikwa katika chumba cha mama Aisha radhiyallahu anha fi mawdi'i alwafati katika sehemu aliyofia, fi mawdi'i alwafati katika sehemu yake aliyofia. Na hii ni kwa hadithi kwamba la yukbara nabiyu illa haythu yamut, hazikwi mtume ila pale alipofia. Kwa hiyo mtume alizikwa pale alipofia, naye alifia chumbani kwa Aisha. Kwa hivyo akazikwa pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuzikwa msikitini. An tahqiqin, kwa elimu ya kweli na dalili zilizothibiti juu ya hilo kwamba mtume alifariki siku hiyo na alizikwa mahala hapo. Na mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa kama tulivyosema, alikuwa anauliza kwa wake zake, lini itakuwa zamu ya Aisha, lini itakuwa zamu ya Aisha, mpaka alipofika kwa Aisha zamu yake, akawakusanya wakezi na kuwataka waridhike kwamba yeye augulie pale kwa Aisha, augulie kwa Aisha, yeye aonyeshe namna gani mtume alimpenda Aisha. Na aliulizwa anampenda nani katika wanawake, nani kipenzi chake, akasema Aisha. Kipenzi chako katika wanaume, akisema baba yake. Baba yake Abu Bakr Siddiq. Hata mtume alipowahama wake zake, ilipokuja ile aya kuwakhiarisha wake, sasa wachague kuachwa, wapewe kivunja ujumba chao, waende wakaende maisha huko, ama wachague kuishi na mtume wapate akhera, mtume alianza kwenda kumsomea ile aya Aisha. Akamwambia, lakini Aisha imeteremka Qur'ani na kusomea, usichukue maamuzi yoyote mpaka ukamuulize baba yako. Anajua akienda kuuliza baba yake na baba yake hawatamkubalia aondoke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Aisha akamwambia, na mimi nakubali hilo kwa sharti. Eh, sharti lako? Sharti langu mimi unisomee hiyo aya. Nitakapotoa majibu yangu, na hayo majibu yangu usimwambie yoyote katika wake zako. Mtume haja mjibu. Sharti gumu hilo. Maraki niseme uongo sasa, itakuwa vipi? Ambe somea, akamsomea. Ya nisaa an-nabiy, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Na kuendelea. Aisha akamwambia, mimi nachagua wewe na akhi. Mimi nachagua ndugu nyumba ya akhi, kwa hiyo nitabakia na wewe. Jibu langu hili usimwambie yoyote. Yes, kamwambia asitoe jibu mpaka kamuulize wazazi wake. Sawa. Akiwa maana yeye anampenda, sasa sija akachagua kwa sababu bila ondoka, atakwaje? Sasa akichagua na ondoka atafanyaje sasa? Si aye amemchagulisha? Aye amempa uhuru achague. Dunia apewe cha kwake ende zake. Atapata wanaume wengine. Na yote utatafuta wengine utaoa. Tu nakwambia nakusomea hii aya, lakini usitoe maamuzi wewe mpaka ukawashauri wazazi wako. Mshauri baba yako na mama yako huko kwanza. Naye akamwambia, na mimi nikikupa jibu langu usiwapi wakezi. Sasa mtume baada ya kumsomea Aisha akaanza kwenda kwa wake wengine. Ikawa akifika kwa mwanamke kumsomea aya ambayo imeteremka Qur'an, kukuhiarisha baina ya vitu viwili, ima nikuache nikupe kivunja ujumba, na ima ubakie upate akhira. Amuuliza Aisha, akachagua nini? Abi Aisha anachagua dar al-akhira. Na mimi nachagua huko huko. Kila kienda kwa huyo Abi Aisha anachagua nini? Aisha. Na mimi nachagua hiyo hiyo. Aisha, basi wote wakachagua hivyo hivyo. Na Aisha ilikuwa lengo lake asiambiwe ili wale wote watoke baki peke yake. Allahu Akbar. Kwa mtume akakaa kwa Aisha mpaka maradhi yakazidi, na kwa kuzidi maradhi mpaka ikafikia hali yake kuwa ni ngumu zaidi, anazimia mara kwa mara, anapoteza fahamu kutokana na maradhi ya kifo ya sakaratil mauti. na maneno yake ya mwisho mtume anatusia as-salatu as-salatu wa ma malakati aymanukum. Sala sala jamani, sala sala. Sala hii msiharibu sala wala msiache sala. Na wale mchunge haki za wale mnaowamiliki mikono yenu ya kulia. Kwa hiyo alifariki mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Sheikh atuambia wa muddatu tamridi, na muda wake wa maradhi khamsa shahrin, yani miezi mitano anaugua tu mtume sallallahu alayhi wasallam. Ha, na wanasema ahlul ilmi maana neno khumsa shahri inasimama pia kwa maana ya sita tu ayyam, kwa maana ya siku sita, wa khumsahu itna ashara yawman, ni siku 12, siku 12. Hii ni kauli imezungumza baadhi ya ahlul ilmi, khumsa shahr, wa qila bal thuluthun, yani thuluthi ya mwezi. Thuluthi ya mwezi inakuwa siku ngapi? Siku 10. Ima ilikuwa ni khumsu ya mwezi, khumsu shahri, khumsu ya mwezi, haina maana ya miezi mitano, kwa sababu sio khamsu shahri, ni khumsu shahri. Na khumsu maana yake tano ya mwezi au tatu ya mwezi. Wa qila bal thuluthun, bali ni thuluthi ya mwezi, ambapo thuluthi ya mwezi ni siku 10. Ima mtume aliugua siku 10 na ima mtume aliugua siku ngapi? Khumsu shahri, ambao ni 12 yawman, siku 12. طيب ni khilafu baina ahlul ilm juu ya muda aliougua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini al-Imam Ibn Kathir anasema kwamba mtume alikaa katika maradhi akiugua ndani ya siku 12, 12 yawman, siku 12 mtume alikuwa ni mgonjwa, au siku 14, siku 14 mtume alikuwa ni mgonjwa pia. Ameeleza haya Ibn Hajar. Sheikh anasema fadri, maana yake lijue hilo na ulifahamu hilo. Fadri, lijue hilo na ulifahamu hilo. Watammatil urjuzatu almi'iyya. Na kufikia hapo zimekamilika beti za urjuzatu al-mi'iyya, beti 100 za al-urjuza, zimetimia beti 100 za al-urjuza al-mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya, katika kutaja hali ya sira, mwenendo wa maisha na historia fupi ya mtume mbora wa viumbe sallallahu alaihi salla alayhi Allahu rabba wa ala salla alayhi salla alayhi Allahu rabbi wa ala ashabahu wa alihi wa man tala. Allah amsalie mtume wetu huyu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na juu ya ali zake watukufu na wema, na sahaba zake wema, na wale waliofuatia hao kwa wema. Allah awasalie. Wa as'alullah al-karima rabb al-arsh al-azim an yajzi an-nazim al-imam ibn abi al-izz al-hanafi rahimahullah rahmatan wasi'a khayr al-jazaa على هذا النظام البديع. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما وتوفيقا لما تحبه وترضاه innaka ala kulli shay'in qadir, zimetimia beti 100 za al-urjuzatu al-mi'iyya. Ahbabi, nilisema jana kwamba nitaandika muhtasari mdogo sana, lakini nikajikuta kwamba nilipokuwa nafikiria mdogo naona wazidi kuwa mrefu. Sasa nikaishia njiani, lakini nimeandika usratun nabawiyya kuanzia kwa Abu Hashim, kwa Hashim ibn Abdul Muttalib, kwa Hashim ibn Abdul Muttalib, Hashim ibn Abd Manafi, ambaye alikuwa anaitwa Amru ibn Abd Manafi, na mkewe alikuwa anaitwa Salma bint Amr, katika kabila la Bani Adi ibn Najari, katika watu wa Madina, ndio alikuwa mke wa Hashim. Mumjua Hashim ni nani? Ah, babu wangapi wa mtume? Mtume wetu anaitwa nani? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Babu wa nne, au sio? Huyu Hashim ndio tumeanzia kwake. Na Hashim mkewe alikuwa anaitwa Salma bintu Amru. Hashim mkewe alikuwa anaitwa nani? Salma bintu Amru. Ni mwanamke wa Madina huyu, katika kabila la Bani Najari. Kuna sababu za kuitwa Hashim. Kwa nini aliitwa Hashim? Lakini muda wetu hauturuhusu na mengi. Sasa Hashim alikuwa na watoto wengi. Allah alimjalia kupata watoto wanne wa kiume na akapata watoto watano wa kike. Hashim alizaa watoto wa kiume wanne na watoto watano wa kike. Watoto wake wa kiume Al-Asadu, kwanza alikuwa anaitwa mmoja Asadu, na mwingine anaitwa Abu Saifi, na mwingine anaitwa Nabola, na mwingine anaitwa Abdul Muttalib. Na wa kike mmoja alikuwa anaitwa Ash-Shafa'u, mwingine anaitwa Khalida, na mwingine anaitwa Dha'ifa, na mwingine anaitwa Ruqayya, na mwingine aitwa Janna. Hawa ni watoto wa mzee Hashim. Sasa katika hawa watoto wote, mtume wetu babu yake anatoka kwa watoto gani katika hawa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alikuwa anaitwa Shaybatul Hamd. Abdul Muttalib sio jina lake. Na aliitwa Abdul Muttalib, kuna kisa cha yeye kuitwa Abdul Muttalib. Kini muda naona hautaniruhusu kukizungumza, sababu historia mtume ni ndefu sana. Sasa kwa sababu ndugu yake alipokwenda kumchukua Madina, ambapo ndugu yake alimuacha kule, alioa kule akamuacha kule baba yake Hashim, ndugu yake Hashim ndio alokwenda kumchukua nani? Huyu ndugu yake Hashim alikuwa aitwa Muttalib. Hashim alizaa Madina, akaacha mtoto kule. Mleka vizuri. Kwa hiyo Muttalib mama yake alikuwa ni mwanamke wa wapi? Wa Madina, Salma. Sasa ikabia habari kwamba Muttalib mtoto, kuna mtoto anafanana sana na nyie yuko kule. Akaenda kumchukua, maana yeye ndo kasa kabakia na kusimamia Kaaba. Hii Kaaba ni haki ya mtoto wa Hashim. Hatakiwa haja kuisimamia hii Kaaba. Akafunga safari akaenda kumchukua. Kwa Muttalib alipokuwa anakuja naye huyu mtoto wa ndugu yake, kwa sababu kambeba nyuma kwenye tera lile la farasi, lile vumbi kajaa, ikawa mtu yule ni mtumwa. Alipoingia naye Maka wasema Abdul Muttalib, huyu mtumwa wa Muttalib. Aambia hapana, huyu ni mtoto wa ndugu yangu. Ya Abdul Muttalib tata ustaki kama kimo hivyo majina ya utani yanapokwendaga, au sio? Kwa hiyo akaitwa Abdul Muttalib kwa sababu hiyo, manake mtumwa wa Muttalib, lakini jina lake linaitwa Shaybatul Hamd ibn Hashim. Jina lake ni nani? Shaybatul Hamd. Abdul Muttalib alipoingia Makka akakaa na ammi yake vizuri, na ammi yake akamkabidhi usimamizi wa Kaaba, kisha alioa mwanamke aliyeitwa Fatima bintu Amr ibn Aif ibn Imran. Kwa Abdul Muttalib akamwoa Fatima, na kuna mambo yalitokea mengi hapo, lakini sisi tuyaache kama yalivyo. Sasa Abdul Muttalib naye akazaa watoto. Sasa Abdul Muttalib alizaa watoto, Allah alimjalia watoto wengi, na yeye alikuwa ameweka nadhiri, kwa sababu alipata msukosuko mkubwa sana kwa baadhi ya watu waliotaka kumnyang'anya madaraka ya Kaaba, mpaka wajomba zake kutoka Madina ndio wakaja kumsaidia kupigana na kumrudishia uongozi wa Kaaba. Kwa hiyo aliweka nadhiri, kwa sababu alikuwa kuna watu wa kumsaidia wanataka kumdhulumu, ni ndugu wale wale, kama inavyotokeaga katika kaka akifa, au sio? Anaweza kutokea mdogo tu mmoja wa marehemu akamwambia shemeji yake, nenda kwenu utaolewa na mwanamume mwingine na watoto nitalea mimi nyumba kuanzia leo ya kwangu, akajirithisha mwenyewe. Yatokea watu kama hao, au sio? Sasa kuna watu watakumnyang'anya Kaaba, usimamizi wa Kaaba huyo Abdul Muttalib, ambaye usimamizi ulikuwa baba yake mzee Hashim, ambaye alikuwa anaitwa Amr. Sasa wajomba zake wakaja wakamsaidia, na akabakia kuwa ni kiongozi. Sasa aliweka nadhiri, akipata vijana 10 wanaweza kumlinda kumsaidia, atamchinja mmoja. Nadhiri za kijahilia hizo, kumchinja mtoto sio mchezo. Basi Allah akamjalia akapata watoto. Mtoto wake wa kwanza Al-Harithu, mtoto wa kiume Al-Harithu, wa pili Az-Zubair, wa tatu Abu Talib, wa nne Abdullah, wa tano Hamza, Abu Lahab na Ghaidaku. Hawa watoto wa kiume. Na pia akampata Al-Muqawwam ambaye alikuwa anaitwa Abdul Kaaba, na mwingine aitwa Safar, na Abbas, na Barra, na Umu Hakim, na Atika, na Safia, na Arwa, na Umaima. Umeandika haraka haraka au mwashinda? Mshindo. Mimi nitaziacha hizo karatasi, utazichapa vizuri afu wape watu. So andike kama mimi, andike vizuri, mshindo, pendeze. Mtu anasoma historia, mtu anahifadhi kwa wepesi. So andike kama mimi, vuruga vuruga tu. Kwa hiyo hawa ni watoto wa mzee Abdul Muttalib. Watoto 16 ataka apige kura sasa, na mchinja mmoja. Kapiga kura ikamwangukia Abdullah. Abdullah atakiwa achinjwe. Kamwicha, kamwita watu, akawaambia, mimi niliweka nadhiri kama nikipata watoto 10 tachinja huyu mmoja. Wazee akamwambia, hakuna kitu kama hicho, huwezi kumchinja mtoto, haiwezekani. Maneno yakasimama, watu wakakaa vikao, ikaonekana maamuzi ya vikao kwamba kila utakapopiga kura ikiangukia kwa mtoto unaweka ngamia badala ya mtoto na kuangamia. Haya, kura ya kwanza Abdullahi, ngamia mmoja. Kura ya pili Abdullahi, ngamia ya pili. Kura ya tatu Abdullahi, ngamia hivyo hivyo, mpaka zikafika ngamia 100. Ndio kura ikaangukia kwa ngamia. Sasa yaani huko ngamia, huko mtoto, kipiga kura na mungukia mtoto. Wazee shakwambia mtoto achinjwe, wewe ongeza ngamia mwingine pale. Kwa hiyo akaongeza mpaka kufika watoto 100, ikaangukia kwa ngamia. Sasa kwa hiyo ikawa achinje ngamia 100, na akakusanya ngamia 100 kafara ya kiapo chake. Nadhiri hiyo ndio Mtume alikuwa anasema, anabnu dhabihaini, mimi mtoto wa wachinjwa wawili. Maanake mchinjwa wa kwanza Ismail dhabih, na wa pili kudali Abdullahi, na yeye dhabih. Naam. Kisha katika hawa watoto wa mzee Abdul Muttalib akazaliwa Mtume, Allah akawachagua katika hawa ambaye anafaa kuwa baba wa Mtume, akawa ni Abdullah. Akawa ni Abdullah ibn Abdul Muttalib, na Abdullah aliyoa mwanamke anaitwa Amina bintu Wahab ibn Abd Manaf ibn Zuhra. Amina bintu Wahbi ibn Abd al-Manaf ibn Zuhra ibn Kilab. Nikutana familia ya Amina na familia ya Abd al-Muttalib kwa babu yao watano ambao ni mzee Kilab, wakamzaa mtoto wao mmoja tu, lakini Abdullah hakumuona mtoto wake, au sio? Alimwacha mimba na akafa, mtoto wake hajazaliwa. Kwa hiyo mtume wetu anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Na huyu Fihri ndiye kwake limenasibika kabila la Makuraishi. Kwa Fihri ndiye limepatikana kabila la Makuraishi ambaye lakabu yake alikuwa itwa Quraishun. Anaye Fihri kwa Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudarra ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Na nasabu kutoka kwa Adnan wamekhtilafiana ahlul ilmi kufika kwa Ibrahim. Na nasabu kutoka kwa nani? Kwa Adnan mpaka kwa Ismail kuna khilafu. Ama hawakhtilafiani kutoka kwa Abdul Muttalib mpaka kwa Adnan, hawakhtilafiani. Lakini kutoka kwa Adnan kufika kwa Ismail ndio kuna khilafu hapa katikati ya majina. Lakini wanakubaliana wote ahlul ilmi kwamba Adnan min dhurriyati Ismail. Adnan ni katika kizazi cha Ismail. Wakeze mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Khadija bint Khuwailid, na alikuwa anaitwa kunia yake Ummul Qasim. Alikuwa anaitwa Ummul Qasim na lakabu yake alikuwa anaitwa At-Tahira. Lakabu ya Khadija ilikuwa anaitwa At-Tahira. Na kisha Sauda bint Zum'a, na kisha Aisha bint Abi Bakr, na kisha Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, na kisha Zainab bint Khuzaima, na kisha Umm Salama Hind bint Abi Umayya, na kisha Zainab bint Jahshi, na Juwairiyya bint al-Harith, na kisha Umm Habibah bint Sufyan ibn Harbi, na kisha Safiya bint Huyay, na kisha Habiba ambaye kunia yake alikuwa anaitwa Ummu Yahya, na mwisho wao ndio Maimuna bintul Harith. Watoto wa mtume walikuwa saba, au sio? Wa kwanza wao ni Qasim, na wa pili wao ni Zainabu, na watatu ni Ruqayya, na wanne ni Fatima, na watano ni Ummu Kulthum, na wasita ni Abdullah, na wasaba ni Al-Qasim. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika Amul Fil, katika mwezi wa Rabi'i, katika Amul Fil siku ya Jumatatu, na kufiana katika mwezi, sawa sawa? Tayib. Amtafiana katika tarehe. Au sio? Imma thani ashara na imma imma thani ashara, imma thaminu na imma ashara, imma ashara. Tayyib, na mtume alipewa utume akiwa na miaka mingapi? Alioa akiwa na miaka mingapi? Alienda Sham mara ngapi? Mara ya kwanza alikuwa na umri gani? Miaka 12 alienda na ammi yake Abi Talib. Na mara ya pili alienda akiwa na umri gani? 25. Alienda kufanya nini? Alienda na biashara ya mke wake Bi Khadija. Aliporudi akaoa. Au sio? Na watu wengi utaona kianza kufanya biashara kupata visenti wanaoa. Na mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 33, mwaka wa 35 alishiriki katika ujenzi wa Kaaba, na yeye ndiye aliweka jiwe jeusi mahala pake. Au sio? Tayib, alafu mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa utume akiwa na umri gani? Akiwa na umri wa miaka 40. Alihama kutoka Maka kwenda Madina akiwa na umri gani? Alikuwa na umri wa miaka 50. Hivyo alikaa Maka miaka mingapi akiwa mtume? Miaka 13, na alikaa Madina miaka 10. Alioa wake wangapi mtume katika uhai wake? Alioa wake 11. Wake wangapi walikufa kabla yake? Wawili. Na wake wangapi walikufa baada yake? 9. Mtume alikuwa na wajakazi wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Nana, mwingine alikuwa anaitwa Dani. Mmoja alikuwa Rihana na mwingine alikuwa anaitwa Maria al-Qibtiyya. Mmoja wao alizaa naye mtoto wa kike. Amna. alizaa na mmoja wao mtoto gani? Kwa kiume Ibrahim. Ibrahim tulisema amekufa akiwa mdogo. Alikuwa na umri gani? Miezi 18, au sio? Miezi 18 sasa na mwaka mmoja na miezi mingapi? Miezi 6. Jazakumullahu khaira. Mwisho tukimalizia, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kutuwafikisha kumaliza daura yetu hii ambayo tulianza tangu siku ya Alhamis katika mwezi huu wa Rabiul Awwal. Allah atujalie nisa zetu zote hizi kuwa ni katika mema yetu siku ya kiyama, na iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Na Allah tujalie tuweze kuyafanyia kazi yale yote tuliyosoma na kuyapitia katika daura yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Allah atujalie pia kuwa na hirsi, na hakuna kitu ambacho tunatakiwa sisi kumuomba Allah atuongezee na tuzidishie kama ilmu, kwa sababu Allah alimwamrisha mtume wake wa qur rabbi zidini ilma. Muhammad anaambiwa na Allah useme Mola wangu nizidishie elimu, na elimu haina mwisho. Elimu ni kusoma tu, elimu haina mwisho. Na wanatuambia wanawachuoni ya kwamba la takun sahibu shibri, usiwe ni mtu wa shibri. Shibri ni kipimo, umeona. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba man dakhala shibran takabbara, atakayesoma kiasi cha shibri moja atakuwa na kiburi tu. Kisoma kiasi cha shibri moja, wewe utakuwa mtu wa kiburi, matusi, dharau, kuwanyongesha watu. Msoma nini huyu bwana? Hajasoma chochote, mjinga tu. Ukipanda mimbari watu wote majahili, wewe ndio msomi, au sio? Ukiona mtu ana tabia hiyo, sahibu shibran, sahibu, sababu wanasema ahlul ilmi na maneno ya ahlul ilmi yako sawa sawa. Man dakhala shibran takabbara, atakayesoma kiwango kidogo cha shibri anakuwa na kibri. Manake ajiona yeye ndio bingwa wa kusoma, kumbe maskini hamna lolote. Wa man dakhala dhira'an tawadha, ukisoma ukafika dhira'a mwenyewe wajishusha, unakuwa mnyenyekevu. Na unajua ilmu inakutaka uwe mnyenyekevu. Na atakayezidisha shibri yara annahu la ya'lam, ajiona hajui kabisa, ndo kwanza atakiwa aanze kusoma sasa. Ndo hapo naokuwasikia kina Sheikh Albani wakiitwa maulama sasa. Si tulabu la ilmu bwana. Kila Fauzani wasema si tulabu. Sasa Sheikh Fauzani, wewe ukiwa tulabu si utakuwa kidadani sasa. Lakini ndio hali ilivyo ya ilmu ilivyo. Kwamba ilmu kila unavyoingia basi wewe unajiona jahili, mtu hujui tu. Sasa ukimwona mtu anafanya kibla kijielimu chake kidogodogo, jua huyo ni swahibu, sahibu shibrin, sahibu shibrin. Kwa hiyo Allah asitujalie na sisi kuwa sahibu shibrin, tuwe ni watu wenye adabu na tuwe ni watu wenye heshima. Na Qur'ani inataka tuwe na adabu, sawa sawa. Luqman alimwambia mtoto wake, ya bunayya aqimis salata wa amuru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Kamkataza mtoto wake. Sasa kama utamuona mtu anafanya kazi ya amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, halafu subra yake katika anayokosewa na watu ni kalili. Mtu akimkosea kapanda naye kwenye mimbar, kuna watu wewe dai wa wapi wewe, kidogo tushapanda basi mimbari ya mtume ingejaa matusi, au sivyo? Maana hakuna mtu kafanywa maudhi kama mtume. Sawa, maudhi wana mtu kwenye kahawa unaleta kwenye mimbar, amekuudhi mtu kwenye viatu unaleta kwenye mimbar, amekuudhi mtu kwenye kutawadha unaleta kwenye mimbar. Hii mimbar ni kazi yake hiyo? Mimbar kazi yake kufundisha watu dini na akhlaq? Hii sio kazi ya mimbar. Kwa ukimuona mtu huyu ujue ni sahibu shibrin. Luqman alipomfundisha mwanae na kumpa usia wa da'wa, mwisho alimwambia, hii dawa unayokwenda kuilingania, kama utakuwa na subra na ukaamrisha mema na kutaza mabaya, lakini elewa tabia ni msingi mkubwa sana. Wala tusair khaddaka linnas, usiwadharau watu. Tusair alkhadd, ili waone ikhadd shabu jiko mzako sana. tahira, sorry. Hamna kitu. Na anawezekana anayemwambia hamna kitu baba yako mara mbili. Au sivyo? Ni mtu asipokuwa na adabu anasema lolote tu. Sasa Luqman amkataza mwanae wala tusair khaddaka linnas. Usidharau watu. Hata watu wakiwa ni wajinga kiasi gani usiwadharau. Na hivyo mtume wetu humpati kwenye tabia ya dharau. Masahaba zake huwapati kwenye tabia za dharau. Maanake walitarabba kwa mtume malezi ya kweli kweli. Na katika mlango wamefeli. Wengi katika maduatu wa ahli sunna ni mlango huu. Fahamu vizuri? Na ndio maana unaona jahazi ya sunna inayumba. Mtu akiingia kana kwamba akubali, kana kwamba maraiko nakukuta yule shekhe unayemsema wewe hapa kwetu ndio shekhe wa sunna, ndio tapeli wa kupindukia. Ukimwamini tu umekwisha. Sasa vipi baba? Sasa kwa sababu ndio hii. Ndio sunna unajifunza kwake. Haya bwana. Mimi nimsamehe bwana. Lakini si kweli umeridhia au sio? Huna budi tu. Sasa hivyo basi. Kwa hiyo tujipambe na akhlaqi nzuri kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turahisishie hilo na litie pesi katika nyoyo zetu. Lakini pia napenda kutoa, baada ya kutoa shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala, kwa niaba ya wenzangu ambao wameshaondoka kwa sababu wanakwenda Dar es Salaam. Napenda kutoa shukrani kwa uongozi wa msikiti huu, imamu na kamati yake na waumini wake, kuweza kutupa nafasi ya kutumia msikiti huu tangu siku ya Alhamis mpaka leo, kuyafikisha haya maneno ambayo tumeyafikisha katika maneno na ujumbe aliokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah awajalie viongozi hawa wadumu katika afya iliyokuwa njema, na awajalie wawe na mapenzi na dini yao, na waendelee kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na kutoa nafasi katika msikiti wao huu kwa ajili ya kuifundisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Na Allah awape subra ya kustahamili yale yanayowafikia katika maudhi yanayotokea katika kuisimamia dini. Ndugu zangu, tumemaliza daura yetu leo, na mimi ndio mwenye kipindi cha mwisho, na kama nilivyokuambieni wenzangu tayari wamekwisha ondoka. Mimi pia niko njiani, sio kwamba nipo, mimi pia niko njiani. Kwa hivyo nimeyakilisha haya kwa niaba ya wenzangu, shukrani zangu kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia shukrani zangu kwa viongozi wa msikiti huu, na mwisho nimalizie shukrani zangu kwenu nyie mliokuwa na subra, mkakaa mkasikiliza tangu mwanzo mpaka mwisho. Mmetumia nusu saa, robo saa, saa moja, masiku yote manne haya mmeyatumia, mmesimamisha shughuli zenu pamoja ni faida yenu, lakini mwapasa kushukuriwa kwa sababu zama zetu hizi kuwapata watu wakakusikiliza kwenye dini ile ghali. Hizi ni zama ambazo watu wamelewa na maisha, watu wamelewa na maisha, maisha yamekuwa ni konyaji au gongo, yani watu wamelewa na gongo, maisha wananuka gongo, yani huwezi kumwambia chochote zaidi ya pesa. Kwa muda wa kutenga kukaa hawana maskini. Kwa hiyo mnapaswa kushukuriwa katika hili, na muongeze juhudi katika kuifuatilia dini yenu, kuisoma na kuisomesha na kuifanyia kazi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.